Właśnie chciałem powiedzieć na start tej płyty, zanim się jeszcze rozkręci i posłuchasz kolejnych kawałków, że zajebiste bity zrobił Dex, zajebiste skrecze gafę, a na wokalu Maku yo. Kolejna runda na scenie, lubelskie podziemie, więc sprawdź nową płytę, to nowe brzmienie. Dajemy wam trochę siebie, jak zwykle szczerze i może brzmi jak Dirty South, ale im nie jest. Jak masz nadzieję, my mamy pewność, to dzisiaj weź odpal tą płytę, nie hula w głośnika. Raz grasz Maku, wokal Dex Zawina, kolejny rok 2009, świta. Włączę pętlę i wokalu duszę ci nim, kiedy padniesz na ziemię, zamilkiesz jak mi. Moje jedyne co robić to słuchać masz, jak się skończy to weź to sobie odpal jeszcze raz. Nowy album, intro, pierdolnięcie na start. Potykamy okazję jak Jurassic Park. Kolejny mix z tego rapu, refleksji, funku. Jak parę ser, powiem masz to jak w banku. Pamiętasz łóżko, teraz się do niego kładę. Połóż się w nim i posłuchaj jak po bitach jadę. Pamiętasz szóste bity, teraz przybrały na wadze. A za rok będą grubsze, miej to na uwadze. Kolejny sezon, wysoko postawiona poprzeczka. Tak na oko zawieszona na 6-2 metra. Zetknie się z lukiem, już miał w stylu rozchuda. Antonim tej płyty to właśnie studa.